Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Erik Faber, sammen med radioresepsjonen Not Over, her i NRK P3. Velkommen til radioresepsjonen, radioprogrammet. Og velkommen til alle våre lyttere som hører på hver eneste dag. Våre trofaste lyttere og våre gode, koselige og sexy-lubne lyttere som hører på. Velkommen også til mine to undersøkninger. Jeg kan si at jeg heter Steinar Sagen og programleder og ansvarlig redaktør for dette programmet. Velkommen til Bjarte Perl Kjøstheim. Tusen takk. Og velkommen til Tore Sagen. Tusen takk. Kan vi snakke litt om utseendet vårt når vi begynner sendingen hver eneste dag? Du har på deg fortsatt, Tore, uniformen, altså den radioresepsjonsuniform. Ja, det jo en hoveduniform som gråmelert munkejakke. Den har jeg gått med så lenge nå at jeg måtte skifte til en olivengrønn en som jeg også har. Ja. Fin den også, men helt lik på en måte. Ja, helt lik, akkurat samme fabrikant. Ja. Du liker munkejakkene? Jeg elsker munkejakkene, for du får litt tyngde i nakken også. Det synes jeg deilig for å rette meg opp. Bruker du hetta noe særlig? Hetta bruker jeg bare når jeg skal se skummel ut, når jeg går langs fortauer i mørke gater. Åja, for å se truende ut? Riktig. Mm. Bjarte, ja. Du har jo også, du er helt gjennomsnittlig kledd som en IT-medarbeider i en mellomstor bedrift. Eller unge høyre. Eller unge høyre. Ja. Eller eldre høyre, kanskje? Eldre høyre, gamle høyre. Det kan være gamle høyre. Høyre old boys. Ja. Ja. Men det du har gjort til i dag, altså, som forskjell fra deg fra i går, er at du har klippet deg. Det har jeg. Ja. Det fortjener ikke en applaus, for det er helt vanlig å klippe seg. Mm. Tusen takk. Men jeg vil si at når du kom på jobben i dag, så du så snill ut. Jeg har aldri sjelden sett en så snill Bjarte Perl. Du var kanskje ikke klar over at du hadde denne siden? Nei, jeg visste ikke. Du ser som hele ansiktet ditt har blitt forandret. Du smiler hele tiden. Ja. Og flere som ropte sånn fra Petremorgen, sitter like ved Petremorgen, sier sånn, «Hei Bjarte, det ser så koselig ut! Har du klippet det så fint der?» Og det var mange som ga deg sånne hyggelige tilbakemeldinger. Jeg fikk en enorm oppmerksomhet i dag som jeg ikke har vært vant til ellers. Hvordan, jeg følte at jeg ble sett i dag. Ja. Føler du behov for å se snillere ut enn det du egentlig er? Nei, dette har ikke jeg hatt kontroll på i det hele tatt, for jeg har bare gått til min frisør. Og jeg sa klipp i vei, jeg var ganske fornøyd. Hassan, er det noe til? Nei, hun. Hassin? Hun heter Hassan. Hassun? Hassun, ja. Ja, Hassa, som det var. Haugesund, tror jeg. Ja, ja. Så jeg sa jeg var fornøyd forrige gang, så gjør noe lignende. Ja. Hun husker ikke helt hva hun hadde gjort forrige gang, så det ble sånn som dette. Du kan, altså, frisører er bare mennesker, det har vi gjort det. Du kan ikke forvente at de har fotografisk minne, så at de husker deg for 2 måneder siden. Jeg forventer kanskje for mye, men jeg er relativt fornøyd denne gangen også. Du ser så jæskla snill ut. Tusen takk. Jeg tror forresten at det finnes frisører med fotografisk minne der ute i verden. Så mange frisører som det er, i hvert fall i Oslo. Autistfrisører, tenker du på? Absolutt. Som bare... Det kan være frisør med absolutt gehør. Husker du Bill Clinton, han var innom Oslo. Kan ikke du klippe akkurat sånn som han? Mm. Og så gjør hun det for deg. Du trenger ikke være autist. Jeg skjønner ikke om du trekker frem dette med autisme hele tiden. We're counting cards. Vi skal ha den store kryddertesten i dag. Ja, og kan jeg bare få lov å si at krydderen er allerede valgt ut, men man må gjerne komme med forslag til senere eventuelt. Ja, men der er vi veldig uenige og har vært det hele tiden. Jeg vil jo at folk skal komme med forslag. Jeg sitter med 2 krydderesker her i studio, som du kan høre her. Er det esker dette? Ja, det er vel mer i glass, og kan jeg si en lite hint, det at det i dag er en skikkelig tungvinter som skal i ilden. Ja, og de som gjetter det da, kan vi si, de som gjetter hvilke krydder vi skal teste i dag, de kan vinne en rumpetaske. Ja, det synes jeg, det synes jeg er ryddig. Ja, vi har 2 rumpetasker som vi kan dele ut i dag, som står NRK på. De er vel fra sent 80-tall? Jeg tror de er fra OL på Lillehammer, ikke? Er det det? Ja, det tror jeg. Det de som funksjonærene egentlig gikk med, var det det? Ja, det var det. Akkurat, ja, men det skal deles ut i dag. Så send oss et forslag til 1987 kodoresepsjon og gjett på hvilke krydder vi skal teste i dag. Er det en litt tåpelig konkurranse der? Ja, men jeg synes det er viktig likevel, fordi at Fremskrittspartiet har jo tenkt, hvis de kommer til makten og selger NRK, splitter opp i mange biter, sparke oss, sånn at hvis ikke vi får inntekter på sms'en vår i dag, så er det hasta la vista, goodbye. Det skal dere vite der, sant det? Jeg stopper deg der, Børte. Det må du gjerne gjøre. Vi hører litt musikk, dette er slags kommersiell rap. JC, show me what you got. JC, show me what you got i radioresepsjonen på NRK P3, og det er Steinar Sagen, eller Sexy Lubben, som er meg, tjukken blå så kalt, Bjarte Perl Kjøstheim, du blir også kalt like eller gammel. Mm. Så var det Tore Sagen som ble kalt linseprinsen. Mm. Eller Brille-Jesus tidligere. Ja. Og så var det også en periode hvor jeg ble kalt Søviknes, fordi jeg barberte bort det skjegget jeg hadde på hakka, og fikk en slags innover fjes. Men det begynner å gi seg nå. Nå har jeg spart skjegget en uke, og da er det cirka 2-3 millimeter lenger. Ja, du har faktisk fått en del skjegg. Ja, Søviknes på en måte ebber litt ut. Ja, det mer den søndags-Søviknes, kan du si. Ja. Han slapper av på søndagen, ser en film på DVD-en. Og... Han slapper av etter å ha ligget med 16-åringene sine. Ikke sant? Ja. Ja da, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, men før det så har jeg lyst til å lese om en tekstmelding fra Edda Ane. Hei, Edda Ane. Fra Nedre Heidal. Heidal. Heidal. Si Heidal. Heidal. Heidal. Vil dere tilføye hekla luer til radioresepsjonuniformen? Jeg sitter og lager luer hver dag og hører på dere, så stikk innom på nettside. Jeg orker ikke å ta reklam for det. Du skal vite det at, Edane, du tilbyr oss hekla luer, men vi glemmer å si det, men vi har faktisk hekla luer på oss alltid når vi har dette programmet. Mm. Ja, og det ser så flott ut. Jeg har jo faktisk en som er vattert også, en sånn jordbærlue som jeg kjøpte da jeg gikk i 8. klasse på ungdomsskolen, som er da jordbær med sånne spetteri, og så er det da en slags den grønne stilken på toppen. Mm, det er ikke lenge til desember, og da er det jo blånisseluene som skal på her i radioresepsjonen. De har jo tovet det. Ja, vi bruker hodeplagg. Ja, du tok jo av bare for å vise håret ditt. Hår, ja, ellers så bruker jeg den hekla kalotten. Ja, jeg har også sånn kalott triple XL som går ned over ørene mine faktisk. Jeg har størrelse 63 i hodet. Det er en varme kalott. Ja. Den er så stor at når vi leker romerske soldater, så bruker jeg den som skjold. Ja, det ikke one-man-spalten i dag, må vi passe oss. Hva skjedde det på de siste 24 timene, gutter? Ja, la oss begynne med ja, Tore Sagen da. Ja, det kan vi godt. I går så lett sparklet jeg noen hull jeg hadde i en kjøkkenvegg. Og... Lett sparklet? Ja da, lett sparklet. Det hvis du har litt mindre sår og hull i veggene dine, eller i plater, alt som fungerer av tre og spon, ikke minst. Sår! Buhu! Oh, nei. Så lett sparklet jeg det. Deretter så hang jeg opp noen hyller med gipsspiker, som er mye mer krevende enn man skulle tro, for gipsspiker kan fort gå i stykker hvis man borer for lang tid. Tror du kommer til å bli ferdig med den lærligheten din noen gang? Nei, det er vel sånn som man sier at det er vel et evig prosjekt som varer livet ut helt til du selger den igjen, og da kan du se på den som ferdig hvertfall på visning. Det er som du sier, en hytte blir aldri ferdig. Nei. Det er sånn som lærligheten din er sikkert. Sikkert. Kanskje. Bjørte Paul, vi tar deg og videre. Veldig ryddig og fint program, synes jeg. Nå har jeg allerede tatt det viktigste som skjedde i mitt liv i går. Det var det at jeg klippte meg. Med en autistfrisør som heter Hassan. Hassan, ja. Som hadde fotografisk... Nei, ikke hadde fotografisk minne, men var autist. Whatever. Ved siden av det så foretok jeg et lite eksperiment i går. Oi da. Jeg prøvde noe som jeg har hatt lyst til å prøve lenge, men i går tok jeg sjansen. Jeg har sånn dekoder hjemme. Ja, jeg venter bare på Fantastisk. Først trodde kanskje publikum at det var pausering, men det var faktisk applaus. Ja. Og nå er det jo sånn der at du kan gå inn der, og så kan du velge blant 3-4 filmer. Oi, så kan du kjøpe en film. Filmer, ja. Ikke sånn? Ja, det er i hvert fall ikke mange flere. Og så bestilte jeg en, tenker jeg, har lyst til å se den Four Brothers. Den så litt spennende ut med litt action og skyting og sånn. Og så bestilte jeg den, og så var den vips, så var den der. 39 kroner. Kommer på døra da, eller? Nei, den kommer rett ut av TV-en min. Digitalt. Nei, æsj, så ekkelt da. Skuffet er det folk litt sånn Big Brother ser deg, holdt jeg på å si? Nei, Four Brothers. Ok. Ikke Big Brother. Nei, Storebror ser deg når du føler at du kan gjøre sånn via TV-en. Åja, godt. Får du ikke den følelsen? Nei. Nei, det er mulig vi ikke er helt på bølgelengde, men jeg hadde fått den følelsen. Hvis noe hadde skjedd meg. Da må du ikke bestille film. Det skal jeg love ikke gjøre, for da får jeg den Big Brother følelsen. Men da så gadde jeg å sitte og se 10 minutter av den. Det er mottatt. Den var jo fryktelig kjedelig. Ja, ofte. Ja, men det var ikke mulig å bytte. Nei. Ja, ja, ja. Mye som skjedde i mitt liv også, men vi... Ja, vi ikke, du kan ikke toppe dette her. Nei, men jeg er programleder. Jo, kom igjen. Jeg har det. Fortell nå. Hva du gjorde i går. Jeg installerte nettverkskabel til modulen. Det skal ikke være mulig! Og klarte da å skulle feste den til veggen, stiftet gjennom ledningen. Mm. Men det funket likevel. Så da, nå har jeg litt internett som på litt sånn lånt tid, føler jeg. Mm. Ja. På nåde. Takk for nå. Takk for nå. Takk for nåde. Takk for nå. Vi skal ha krydder til snart, og så snart skal du få møte Sebastian. Han som ikke har fått folkeskikk inn gjennom morsmjelka. Akkurat, ja. Og der er alle resepsjonen, dette tullete, lettbeinte underholdningsprogrammet som går hver dag her på P3. Dette er Rebel Yell, Billy Idol. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Tenk deg hvis Billy Idol hadde vært med i Idol, så hadde han sikkert blitt kalt Idol-Billy. Samme som står i telefonkatalogen antageligvis. Ja, det litt gøy. Jeg lurer på om du setter den på den stand-up-kontoen min, hvis du har den her. Et innskudd på stand-up-kontoen i dag. Ja, supert. Takk for det. Jeg hørte han live i sommer, jeg. Hørte du han live? Du? Live i sommer. Ja, vel? Han var så godt trent at han gikk så langt at han kastet t-skjorten sin og sto og sang, tror du ikke han sto der og sang i bar overkropp? Nei, da. Han har sånn heroinkropp, han vet du, de blir så tynne og fine de. Ja, det, vet du, jeg har hørt at hvis du bruker heroin så blir du ikke skadet inni kroppen. Hvis du drikker viske og tequila og gin og sånn, så blir leveren og nyren. Nå er det jeg som prater. Ja, det. Bruker du heroin, så blir fortsetter kroppen å være som et nyfødt barn. Du sier at hvis du tar heroin så skades ikke kroppen innvendig. Mm. Er det var en brandfakkel. Ja, utvendig skades han. Ja, ok. Hvor har du lest dette? National Geographic eller noe sånt. Det handler jo om bilder fra inn- og utland. Ok, vi har en pågående konkurranse der folk gjetter hvilke krydder vi skal teste i dag. Forholdsvis tynn konkurranse vil jeg si, men mange sender forslag, og vi skal ha den store kryddertesten litt senere. Og hvis du har lyst på hele den komplette kryddertestlisten forløpig, så send oss en e-post til rrkrydalfa.nrk.no, så skal vi sende det til deg. Ja, nå skal vi møte en som heter Sebastian. Han har vært en innganger her i radioresepsjonen. Ja. Ja. Og hva er det som er kjent med han igjen? Han har ikke fått så folkeskikk inn med morsmelka eller farsmelka. Skal vi høre i dag skal han til psykologen. Skal jeg introdusere meg selv? Ok, greit, motherfuckers. Jeg heter Sebastian, og jeg det man kan kalle en mann blottet for empati for andre menneskers følelser. Og det ganske slitsom for meg, da, for den andre hyggelig og joviale, så vil jeg bare være vanskelig og slem og usympatisk. Og det bor liksom i meg, da. Det ikke bevisst, tror jeg, men jeg tror grunnen til at jeg ikke har folkeskikk at jeg ikke har fått det inn med morsmelka. Hadde det opp til meg, så skulle jeg vært like munter og jovial og koselig som han fuckings Petter Stordalen, liksom. Petter Stordalen går vel ikke for å være spesielt sympatisk, Sebastian? Så du sier at Petter Stordalen ikke en koselig og god gutt, liksom? Ja, det stemmer. Skjønner du hvordan jeg har det, eller? Jeg kan faen ikke spotte en sympatisk kis i seg selv, liksom. Hva med Runar Søgaard, da? Han går for å være skikkelig koselig, ikke sant? Nei, egentlig ikke. Hva med koselig pastoren på TV2, han svarte, og han jo fin. Nei. Hva med hora Helene Raska, hun virker jo megagrei. Nei. Hva med han kjendisdalysten og plastikkfjeset Jan Thomas, da? Sorry, Sebastian. Ari Bene. Nei. Baron von Bulldog. Han kos. Nei. Ja, nå skal jeg til en psykolog for å prøve å bli litt mer koselig og trivelig. Jeg har hørt at hun ganske feit, så sjansen for at jeg gidder å prøve å få noen fittedag ganske liten. Hei, sånn psyko. Sebastian her. Hei, Caroline Skar. Uffa, jeg trodde du skulle være mye feitere. Hei, kompliment, ja. Det jævlig bra. Du hadde nesten sett helt super ut hvis du ikke hadde vært for appelsinhuden som dekker det meste av underkroppen din. Har du vurdert skjørtet du, Karo? Sebastian, du har kommet hit til meg fordi du synes det vanskelig å være rundt andre mennesker. Oui. Og du sier at du ikke finner på noe hyggelig å si til folk. Fucking A! Right on! Spot on! Ja, ok. Nå tar vi et lite rollespill. Hey. La oss si at du skal møte svigermoren din for første gang. Hva sier du da? Hva jeg sier da? Jeg sier, ain't got no fucking mother-in-law, tjuka! Ja, men la oss late som at du har en svigermor. Ok, read my anus, ain't got no mother-in-law! Dette et rollespill, Sebastian. Vi later som bare... Åh, det et rollespill, Sebastian? Da får jeg vel prøve å spille en rolle da, skjønner du, psykologen min? Fint. Ok, da du deg selv, og så jeg svigermor. Og da må du prøve å være hyggelig, ikke sant? Ok, da skal du være svigermor. Spørsmål, må jeg late som du fin nå da? For jeg hadde aldri giddet å blitt sammen med en kjæring som hadde en svigermor som så ut som deg, for å si det sånn. Wow! Da får du bare late sånn. Ok. Hei, Sebastian. Jeg heter Jamila. Jamila, hva? Jamila, det for faen ikke noen som heter Jamila. Prøv å konsentrere deg litt, Sebastian. Faen, jeg spiller jo. Jeg prøvde å si noe morsomt til den støgge svigermoren min. Lette litt på trykket, skape god stemning. Ja, ok. Ja, altså humor er en fin icebreaker. Og så må du prøve å gi et kompliment. Ok, kompliment, ok. Unnskyld, det en skjønnhetsvort du har på kinnen der, eller? En skjønnhetsvort med skjønnhetsvortehår? Spørsmål? Nei. Nei, for du spiller at du har håret til borte, ikke sant? Det ikke en ekte borte. For hvis det ikke skuespill, så det nok snakk om en underart av kreftsvulst du har på kinnen her, altså. Jeg ikke lege, men jeg synes det lukter litt av en kreft her. Synes ikke du også det? Vær så snill og gå. Vær så snill og gå. Spørsmål, det Shamilla, eller det Feitefjes som snakker nå? Vær så snill og gå, bare gå! Whatever! See you later, big ugly alligator! Fucking hey! Oh! Ja, Sebastian, hvordan synes du møtet med psykologen gikk? Jeg synes det gikk jævlig fint. Jeg synes vi fikk en jævla fin kjemi og... Ja, hun var liksom... Hun var helt på bølgegang med meg. Jeg synes det var en jævla fin fit, egentlig. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. I write sims, not tragedies. Panic at the disco. Jeg hater ikke folk som gjør sånn. I write sims, not tragedies. Hør når jeg gjør det. Woody Allen. Det sånn der tulle-engelsk, men jeg har så problemer. Jeg har gjort det mange ganger ja, selv. Det var veldig populært på slutten av 90-tallet. Ja, men jeg hater meg selv hver gang jeg gjør det. Panic at the disco! Nå driver du bare og provoserer deg selv. Ja, jeg stikker meg selv med blyanten. Ja. Du provoserer deg selv bare for å provosere deg selv. Faktisk. Mm. Jeg blir litt egget opp av det, hvis du skjønner. Det skjønner jeg godt. Vi skal ha den store krydderfesten, og da gjør vi sånn. Salt, pepper, hoff, piffi. Kokkenattviks Knorr Den store Kryddertesten Ja, jeg vil si at det fryktelig spennende med denne kryddertesten Og det engasjerer, jeg vil ikke si alle lytterne våre, men ganske mange av dere Og det trivelig, og jeg gjentar hvis dere har lyst på denne kryddertestlisten For vi har jo testet nå opp mot 20 krydder nå Så kan du sende oss en e-post til 1907 Nei, rrkryddalfa.nrk.no Håper å si feil Er det rett å si at denne kryddertesten den engasjerer på tvers av rase og religion? Vet du hva? Det så korrekt som det sagt Takk Så jøder også interessert i krydder? Ikke, ja, jøder og rav... Skal jeg bare spørre? Ja, da, ja, ja, ja! Det første krydder vi skal teste i dag... Nei, vi kan jo bare si, hvis jeg hadde jo en liten konkurranse, og de som vant gjettet hvilke krydder vi skal teste i dag, vinner da en rumpetaske. Mm. NRK-rumpetaske fra 1989, eller fra... OL på Lillehammer. Ja. Jeg tror det var i 89 det. Ja, det var kanskje det. Og de som har vunnet, det to stykker. Mm. Og det jeg tror du skal teste grillkrydder i dag. Mm. Jeg skriver Ketil Fenne. Mm. Hei, Ketil Fenne. Ketil heter han. Ketil. Ketil Fenne. Og han sender vi da en rumpetaske til. Mm. Og så det en annen, det noe annet. Vi tar det etter hvert. Okay. Men muskatkrydder det ingen? Nei. Det er sikkert noen som lurer på om dette programmet manusbasert. Svaret ja. Eller ungene ja. Det ingen som har gjettet muskatnøtt, dessverre. Det det første krydder vi skal teste. Det altså malt muskatnøtt. Mm. Og ryktene skal til, eller Bjarte sine rykter skal til, at man kan bli høy, fjern, eller rar, eller svevende av å ta for mye muskatnøtt. Ja. Stemmer ikke det, Bjarte? Mm. Bort, lest i National Geographic. Yes. Ja, jeg tror det sånn raspet. Det vil vise seg da om det for det der jo raspet. Det raspet, eller malen, eller støtt, som men det heter. Men jeg tror det skal være nyraspet muskatnøtt. Oh, ja. Så at du får, da har du den der drug liksom, i det. Ja. Mm. Ja. Jeg kan lese litt om hva muskatnøtt egentlig for noe, og hva det skal brukes til. Det kan står nemlig det? På baksiden av esken. Det står helt fram... Kan du slutte å si eske? For det små glass. Unnskyld. Små kryddeglass. Helt fra... Hva det? Det var veldig kort i lunter. Ja, men det veldig... Ja, jeg sitter med et lite glass, og sier du eske. Ja, ja, ja. Det veldig rart. Ja, veldig provoserende. Helt fra middelalderen har muskat vært ansett for et eksklusivt krydder. Ja. Støtt, eller malt da, som vi sier i Norge. Ja. Muskat er velegnet til grønnsagssuppe, søt salatdressing, hvis ikke at det fantes noe sånt, grønnsaksstuinger, bechamelsaus, kartoffelmos og fruktgrøt. Bechamelsaus noe av det beste jeg vet. Jeg tror fruktgrøt noe av det beste jeg vet. Ja. Vi kaster det inn på. Ja. Vi har nå cirka en toppet spiseskje i små plastkopper. Skal spennende å se om det blir høy, fjern og rar. Det lukter jo veldig, veldig sterkt. Det lukter jo nøtt, rett og slett. Vi kaster det inn på da. Mm. Det var ikke så halvgjern, synes jeg. Nei, det smakte mye mindre enn jeg hadde forventet. Mm. Det smaker jo ingenting. Jeg synes det smaker litt sånn som nellik, at det litt sånn vilt smak, litt sånn røsling av det. Røsling, ja. Ja, det smaker litt sånn... Ja. Du griner så på nesa. Jeg synes ikke det godt, synes jeg ikke. Nei, jeg synes det så gært, det. Jeg smaker litt bark. Ja, litt bark smaker det. Det smaker litt sånn skav, ja, det gjør det. Malt bark. Tørka skav. Ja, jeg til mer du tygger på det nå, til sterkere blir smaken. Og så skal du ha for at det ikke klumper seg. Det gjør det heller ikke, nei. Det sprer seg, det, faktisk. Det sprer seg vel ikke. Bjørte, du har horn. Du fjern noe sånn? Jeg flyr ut! Neida, jeg var tuller. Men, det var manusbasert. Ja, det var manus, ja. Jeg gir 93% ja, til muskat. 93% til muskat. Det ganske bra, det tror jeg. Det fryktelig bra. Jeg begynner at jeg nesten opp mot, mot dill, da. Nei, jeg tar trekke meg, for det litt kjedelig på smak, men jeg synes det var glad at vi kom gjennom det, ble så glad. Jeg var i affekt, jeg ga 93, da. Ja. Jeg gir 66. 66, ja. Og Bjørte Bøhl? Jeg gir 65, jeg. Nei, så minner du meg. Jeg tror jeg gir 67, jeg, for å ta på det. Nei, ja, det så jevnt og fint krydder. Veldig jevnt og fint. Du har litt lite smak i det, men det var ganske morsomt. Ja, for... Vet du hva, jeg kan allerede nå si hva snittet blir, jeg. Hva blir det? Jeg ikke helt sikker, jeg må regne ut. Det blir cirka 65. Siri-effekt. Nei, 66 blir det. I effekt? Ja. Ok. Ok, vi skal teste et nytt krydder. Jeg skal taste den inn i dette regnarket jeg har opprettet. og så skal vi teste grillkrydder snart. Tomvekte. Favoritten, altså den som alle tror kan vinne. Jeg har ikke helt rekkefølgen på hva som skal skje akkurat disse innslagene. Men nei, jeg kan fortelle deg. Ja. Nå skal vi spille Paperboys med Keep It Cool, og deretter så fortsetter kryddertesten. Ok, da tar vi den Paperboy, Keep It Cool. Neida, da får vi se og tro deg selv igjen. Paperboys, Keep It Cool. Radioresepsjonen, NRK P3. Ha det. Ha det. Radioresepsjonen. Salt. Pepper. Hoff. Piffi. Kokkenattviks. Knorr. Den store kryddertesten. Testen. Ja, vi holder på med den store kryddertesten, og det mange meninger om hva slags rus man får av den muskatnøtten. Det noen som sier her, eller katu. Hei, katu. Katu, ja. Katu, står det her. Muskatnøtt må man drikke melk til for at det skal ha ruseffekt. Anbefales ikke. Jeg fikk spontane nakkerykninger, lik en gribb. Akkurat. Gribber har jo vondt i nakken. Ja. Vi fikk også vite her fra Robin at bechamelsaus vanlig hvit saus. Akkurat. Hei, Robin. Hei, Robin. Så det Jim Beam som skriver muskatnøtt, blir man aldri høya, får bare vondt i hodet. Mm. Hei, Jim Beam. Hei, Jim Beam. Hei, Jim Beam. Ja, ok, vi skal til nytt krydder. Jeg vil også si at det en annen også som fikk rett i at vi skulle teste grillkrydder i dag, nemlig Kimax. Hei, Kimax. Så Kimax, hvis du sender oss adressen din, så skal vi sende deg en rumpetaske fra Ole Lillehammer på 1989. Tallet. På 1989-tallet. Ja, skal jeg bare si, si en ting for det. Nå skal vi teste grillkrydder, og grillkrydder kanskje det mest populære krydderet i Norge. Mm. Det store forventninger til dette krydderet, og jeg vet at mange sitter og klister til radioapparaten sin nå for å vite resultatet av hvilke anmeldelser de får her i radioresepsjonen. Jeg tror bare det finnes et krydder som kan slå dill, som nå ligger på hvor mange prosent, rundt, godt over 90%. Ja, 90,67 er dill på førsteplass. Ja, jeg føler at det liksom den eneste tungvekteren som kan klare å måle seg, og når man bare ser på fargen, som den flotte oransje med svartspettede pepperkorn i, så så flott å se på. Lukter jo deilig blanding av paprika, salt og pepper. Det lukter ikke bare godt heller. Det en liten sånn, viss sånn drittlukt opp i det greiene der også. Det noe dritt i grillkrydder skal være det. Ja, vet du hva det blant annet i dette grillkrydderet her? Det klumpforebyggende medel. Ja, men det bra det. Det bra det, for det blir ikke klumpet i det. Nei, jeg spent på om det kommer til å klumpe seg. Jeg vil bare si en ting om denne krydderlisten som vi har her, og jeg kan si at de leder da med 90,67, løkpulver på andre plass, og lutefiskkrydder med 87,34%. Løkpulver har 90%. Og hvis grillkrydder havner der oppe, så ja, det tror jeg, og jeg håper det. Kan du bare si rast litt om ingrediensen i dette grillkrydderet her? Sa du akkurat det? Jeg tror ikke jeg har sagt det. Nå var det klumpforbyggende, nå var det eneste. Ja. Nei, klumpfotforebyggende står der. Akkurat. Ellers det salt, løk, paprika og svartpepper, tomat, hvitløk. Og andre krydder, ja. Som de ikke har giddet nevne. Så det sånn grillkrydder i grillkrydder, det jo, jeg synes det lukter så godt. Jeg skal ikke være partisk, altså, jeg skal prøve å være helt objektiv når jeg tester grillkrydder. 1, 2, 3. Greit. Mm, første øyresmak, eller hva det er? Veldig, veldig kaldt. Hold opp, da. Det er ikke godt. Den er slutt, da. Du kan ikke bare gå til grillkrydder. Det er så godt. Man kan ikke krydder. Det jo bare salt. En forrett. En hovedrett. Godt på pomfrit. Ja. Okay, jeg tror vi skal komme til... Nei. Hva det du gjør nå? Poenggivningen. Jeg gir 100% til krigskrydder. Jeg tror ikke det mulig å gi 100. Ja, fullt mulig. Det null som ikke mulig. Ja. Vet du hva? Jeg synes det har gått jævla god ettersmak. Så jeg gir 87. Neida, det alt for lite krigskrydder. Ja, jeg synes det godt nok. Bjørte Perl, nå det... Jeg skal ikke ødelegge noe som helst. Jeg synes det var godt, men jeg synes ikke det var morsomt nok. Det var alt for mye paprika i det. Er dill bedre enn krydder? Ja, det det absolutt, absolutt. Jeg synes som sier Idol, skal krydderet til Oslo? Vi i Oslo. Bjørte, hva gir du? Jeg gir 74. Nei, 74, du! Det spennende. Cool. Vi skal runde opp spalten, og vi kommer selvfølgelig med resultatene helt til slutt i programmet. Det kan ikke være bra nok. Ikke, no, han har gitt sin poenggivning, og det har du også gjort. Du var forutinnt, Tore. Så tungtråd er demokrati. Takk meg til oligarkene i Russland. Nå skal vi høre en rolig, fin låt. Jeg først skal avslutte krydder-testen. Med en, denne her. Salt, salt, pepper, hoff, piffi. Kokkenattviks Knorr Den store kryddertesten Testen. Og mens våre datamaskiner regner ut snittet av våre prosentpoeng så skal vi høre en låt fra Magnet som han har stjert fra Bob Dylan her sammen med Gemma Hayes Lay Lady Lay i radioresepsjonen på P3 Du hører på radio Radioresepsjonen på P3 Magnet Gemma Hayes, Lady Lay i radioresepsjonen på P3. Og vi har kommet til resultatene for den store krydderresten, og jeg kan fortelle at grillkrydder havnet på en fjerdeplass med 87%. Mens, jeg synes det en skandale, hvis jeg prøver å si det. Det ikke en skandale. Dette andre, hva har du andre? Det ran. Malt muskat, 66%, og ganske langt ned på lista. Men over halvveis, så å si. Men hva ligger over grillkrydderen nå? Nå, over grillkrydder ligger lutfiskkrydder, løkpulver og dill som fortsatt ruver. Det er en helt riktig liste, synes jeg. Ja. Hvis du har lyst til å få tilsendt denne listen, så send oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no, og vi vil sende den tilbake til deg, fullt oppdatert nå. Dette er gøy. Eller du kan føre inn en liste, hvis du kanskje fører en liste selv også der hjemme, eller hvor du er. Det fullt mulig. Vi har åpent til klokken 18 i kveld. ja, det fint. Jeg føler at det var mange ting jeg skulle si nå. Kom igjen. Go ahead. Er det noe mer vi må si om denne kryddertesten? Vi må si at det var jævla spennende. Si at denne kryddertesten bare tre menneskers meninger. Hva slags krydder du selv liker, ja, det får være opp til deg selv å avgjøre. Var det en bitter kommentar? Litt. ja. Vi skal runde av sendingen, vi. Men noe jeg føler at det er noe jeg skulle sagt. Ja. Podcast? Ja, det sier jeg alltid uansett. Ja, ikke sant. Hører du det? Ja, hvis ikke folk har skjønt det nå, hvordan driver det podcast-greiene, så må du gå og lese om det på internett, og så begynner du å abonnere på radioresepsjonspodcast. Mm. Så enkelt er det. Nå har vi tenkt at vi skal gjøre noe som Steiner ikke er så veldig glad i. Det er det du vil drive. Du redd for at det skal begynne den sjokkmaskin-prosessen igjen? Ja, men jeg er, ja, ok. Vi begynner, vi får det oversatt. Steiner har en reaksjonstest som ikke er blant de raskeste. Ja, så må vi jo trykke først etter at musikken har stanset. Kom igjen! Nei, really? ikke lur. Nå trykker jeg. Oi, nå trykker jeg. Trykk! Det var mye raskere. Den eneste sjansen for å klare det å lure. Hvis jeg ikke lurer, så klarer jeg det aldri. Yes! Kan jeg få skyte? Ja, det selvfølgelig kan jeg få skyte. Men bare ett skudd, bare ett skudd. Ikke begynn med sånne massaker. I fjeset, ikke sant? Nei. Kom igjen her, fjeset. Nei, det er for trygt. Eller ansiktet, som det heter. Fjeset kan jeg da. Klar, Bjørte? Ja. Gammelen fikk inn i dag Hør på oss i morgen også Da vi tilbake igjen fra 13-14 Og nrk.no/podcast Noe annet Var det ikke noe du skulle si? Jeg vet ikke, jeg kommer sikkert på det til i morgen Ok Hallo! Dette radioresepsjonen I det hele tatt jo resepsjonen stedet Radioresepsjonen På P3